www.radioprawda.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 marca. Na zegarze już prawie 13. Katarzyna Borowiecka, przed nami serwis Trójki. Karolina Kozińska. Świat zastanawia się, czy Rosja podpisze zawieszenie broni w Ukrainie. 170 milionów złotych z KPO na budowę systemu zarządzania ruchem dronów. Afera korupcyjna w Brukseli, tym razem z udziałem Chińczyków. Na terytorium Ukrainy, w tym w obwodach graniczących z Polską, ogłoszono po południu alarm bombowy z powodu zagrożenia ostrzałami rosyjskiego lotnictwa. Z terenów Rosji wystartował myśliwiec MiG-31K, mogący przenosić rakiety Kinjal. Ukraińskie władze ogłosiły alarm niedługo po tym, gdy do Moskwy przybył amerykański wysłannik Steve Witkoff. Ma on spotkać się dziś z Władimirem Putinem, by rozmawiać o zawieszeniu broni w Ukrainie. W wywiadzie telewizyjnym doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, stwierdził, że zawieszenie broni nie jest na rękę Rosji, a Moskwa dąży do długoterminowego rozwiązania, które uwzględni jej interesy i obawy. Parlament Europejski uznał program obrony i odstraszania Tarcza Wschód za priorytetowy dla całej Unii. Przeciwko rezolucji głosowali posłowie PiS-u i Konfederacji, twierdząc, że wzmocni ona niemiecki przemysł. Zabrakło mi słów. Tak premier Donald Tusk skomentował głosowanie w Europarlamencie. I to, że Konfederacja, chciałoby się powiedzieć Konfederacja Targowicka, bo to trochę tak mnie w tej chwili wygląda, że głosuje zawsze tak, jakby Rosja oczekiwała, to ja się nie dziwię. Zresztą akurat Konfederacja nie ukrywa tych swoich antyukraińskich i prorosyjskich sympatii. Ale to, że PiS najwyraźniej bardzo pogubiony dołączył w tym głosowaniu do Konfederacji i później te idiotyczne dzisiejsze tłumaczenia, to jest coś, co przekracza nawet moją wyobraźnię. Za Tarczą Wschód głosowało 419 europosłów, przeciwko było 204. Ponad 170 milionów złotych z KPO trafi na budowę systemu zarządzania ruchem dronów, poinformowała kancelaria premiera. Z kolei Ministerstwo Obrony zapowiada powstanie wojsk dronowych, m.in. dzięki dostawom Bayraktarów z Turcji. Ta współpraca będzie kontynuowana, mówił po powrocie z Ankary wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiemy, że drony zrewolucjonizowały współczesne pole walki. Trzeba być w tym trendzie, dlatego że to jest zdolność, którą Polska dopiero musi nabyć, ale musi to zrobić bardzo szybko. Wiceminister dodał, że toczą się również rozmowy ze stroną turecką dotyczące dostaw amunicji. Kilka osób aresztowanych w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim, tym razem z udziałem chińskiej firmy Huawei. O kolejnej aferze na brukselskich salonach Beata Płomecka. Ponad dwa lata po aferze Qatargate w Parlamencie Europejskim wybuchł nowy skandal korupcyjny, a modus operandi ten sam. Śledczy podejrzewają, że lobbyści pracujący dla chińskiej firmy Huawei wręczali łapówki obecnym i byłym europosłom, by zjednać sobie ich przychylność i poprawić wizerunek firmy w Unii Europejskiej. Bo od kilku lat firmy technologiczne powiązane z komunistycznymi władzami w Pekinie i podejrzewane o szpiegostwo są wykluczane z europejskich rynków. Lobbyści mieli przekazywać łapówki, drogie prezenty, czy oferować luksusowe podróże do Chin. Dziś o świcie około 100 belgijskich śledczych przeszukało 21 mieszkań i domów oraz biur w Brukseli, we Flandrii i Walonii. Przeszukania miały również miejsce w Portugalii. Zabezpieczono dokumenty i przedmioty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 45 tysięcy złotych. Tyle z kolei kosztowała podróż do Stanów Zjednoczonych przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa. Wyjazd opłacono z publicznych pieniędzy Krajowej Rady. Do prokuratury trafiło już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Macieja Świrskiego. Maciej Świrski przyznał, że spędził 7 dni w hotelu w centrum Waszyngtonu. Wysokie koszty tłumaczył korkami. Cały Waszyngton, takie mam doświadczenie, w momencie, kiedy jest zaprzysiężenie, jest po prostu odcięte od świata, więc trzeba mieszkać w mieście, a nie poza miastem. Maciej Świrski nie chciał też odpowiedzieć na moje pytanie, z kim konkretnie spotkał się w Waszyngtonie i jakie są efekty tej podróży. Żeby mówić o tym publicznie, muszę mieć zgodę moich rozmówców, na co nie dostałem zgody. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Urszula Augustyn uzasadniając zawiadomienie do prokuratury, tłumaczyła, że nie ma zgody parlamentu na wydawanie publicznych środków na prywatne podróże. Pan Świrski przyzwyczaił się do tego, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji czuje się jak we własnym folwarku. Jednoosobowo, osobiście podejmuje decyzje, a tak to nie powinno wyglądać. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. A czwartek pod znakiem chmur i deszczu. Na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku obowiązują alerty przed ulewami. Najchłodniej dziś nad morzem, tam tylko 4 stopnie. Najcieplej na południu kraju 14. Sponsorem programu był Continental. Producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy Państwa. Taki piękny, imienny zbieg okoliczności dzisiaj w naszym spotkaniu. Katarzyna First-Wojtkowska za sterami. Katarzyna Wojtasik dba o wszystko, a ja przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka będę mówić do Państwa. Do 15 będzie trwało nasze spotkanie. Zaczynamy od zespołu Interpol. It's way too late. Interpol i Khmer, albo Smer, albo jakkolwiek Państwo chcą ten tytuł wymawiać, bo niezależnie od tego, jak on jest wypowiedziany w tekście, to mam wrażenie, że możemy sobie z nim zrobić akurat tym, co chcemy. Ale to na początek. Sporo muzyki oczywiście dzisiaj w naszym spotkaniu do 15. Będzie parę niespodzianek na tej playliście, no ale wszystko w swoim czasie. Natomiast jeśli chodzi o tę dzisiejszą audycję pod kątem słowa i rozmów, to ta audycja, na którą zapraszają trzy Katarzyny, zostanie również odwiedzona przez jednego Marcina. Marcin Zarzeczny, polski aktor, którego pamiętamy doskonale z filmu Supernowa Bartosza Kruchlika. Tam wystąpił w roli mocno zapadającej w serce. Pojawił się niedawno w serialu amerykańsko-brytyjskim, serialu Agencja, w roli również, która zapada w pamięć i o tym między innymi porozmawiamy jeszcze przed 14. Będzie jeden Mateusz, czyli Mateusz Adamczyk o 14.30. Dzisiaj wyjaśni, dlaczego coś jest, a gdy znika, to mówimy, że tego nie ma. Prawda? Bo intuicja podpowiadałaby inaczej. Wszystko wyjaśni. Mateusz Adamczyk, będzie też Radek Nałęcz, bo dziś czwartek, więc Samograj o 14.40. Przybliżymy nieco postać Hideo Kojimy, twórcy gier. I oczywiście będzie też Michał Margański o 13.30. Trójka na życzenie i kolejna propozycja podcastowa dla Państwa. Będziemy mieli okazję posłuchać po raz kolejny fragmentu płyty tygodnia, czyli Crack Rock od duetu Anthony Mills i Marka Pędziwiatra. No i będziemy mieli już teraz piosenkę dnia, która dziś przybywa do nas z Trójmiasta, bo tam właśnie działa formacja Alpha Femme, a utwór nosi tytuł Carnations. Ten utwór wybucha jak wiosna, Alpha Femme i Carnations. Wkrótce pojawi się w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę naszą listę przebojów, więc tam proszę go szukać, zapamiętać. Alpha Femme, Carnations. Teraz Dawid Podsiadło, a potem ja będę miała dla Państwa rekomendacje. A, jeszcze zapomniałam przypomnieć, że nasz adres mailowy oczywiście jest do Państwa dyspozycji. myśliwiecka@polskieradio.pl. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo pod podsuwasz mi pod nos, że przecież miałeś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię smucić twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie. Od lat. Od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię smucić twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie. Od lat. Od lat. Swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat. I lubię cię. I lubię cię. Nie lubię cię, Dawid Podsiadło w Trójce, 17 minut po 13. Z czystym sumieniem. Czyli codzienna porcja rekomendacji, które na zmianę z Michałem Nogasiem państwu prezentujemy. Ja postanowiłam w tym momencie naszych spotkań od czasu do czasu wracać do klasyki komiksu, by pokazać państwu, że ta dziedzina literatury i sztuki jednocześnie nie jest wyłącznie rozrywkowa, nie tylko przeznaczona dla najmłodszych, bo wciąż wiele takich mitów wokół komiksów funkcjonuje. A ten tytuł, który dzisiaj przypomnę, nagrodzony Pulitzerem, przełomowy pod wieloma względami i aktualny nieodmiennie od prawie 40 lat, to Maus Arta Spiegelmana, człowieka, który na nowo zdefiniował komiksową formę jako taką, którą należy traktować poważnie. Art Spiegelman is the guy that reinvented comics as a medium that people took seriously. Maus, opowieść ocalonego, taki jest podtytuł tego komiksu lub powieści graficznej. Myślę, że te dwa sformułowania można stosować wymiennie. Powstał w 1986 roku. Wtedy ukazał się pierwszy zeszyt, bo najpierw ten komiks ukazywał się w takich cieńszych zeszytowych wydaniach, a potem zebrany został w jedno całe wydanie. To jest historia z jednej strony ojca autora, czyli Władka Spiegelmana, polskiego Żyda ocalałego z Holokaustu. Historia jego wojennych doświadczeń, a w zakres tych doświadczeń wchodził także obóz Auschwitz. A z drugiej strony to jest także historia syna, który od dzieciństwa doświadczał efektów tej pokoleniowej traumy. Oczywiście być może państwo pamiętają, że sporo zamieszania wywołał zabieg użyty przez autora, bo ponieważ ludzie są tam przedstawieni pod postaciami zwierząt. I tak Żydzi są myszami, ten tytułowy Maus wskazuje na to. Skazane te mysze na zagładę przez koty. Te koty to są Niemcy. Polacy zostali przedstawieni jako świnie, Francuzi jako żaby, Amerykanie jako psy, Brytyjczycy jako ryby. Romowie są ćmami w tym komiksie, a Szwedzi jeleniami. No, w Polsce też sporo szumu ta decyzja artystyczna Arta Spiegelmana wywołała, a ten komiks po raz pierwszy w Polsce ukazał się w 2001 roku. It is drawn as if you took a pen and put it in the heart and the heart drew this. Tak, to jest tak narysowane, jakbyś włożył pióro w swoje serce i sercem prosto stamtąd rysował. Nie jest to lektura łatwa, można się tego spodziewać również, ale ta komiksowa forma jeszcze dodatkowo, mam wrażenie, sprawia, że mocniej niektóre obrazy i niektóre opowieści dotykają. No i nie będę teraz wchodziła w tę opowieść, bo myślę, że być może częściowo Państwo ją znają, a jeśli Państwo jeszcze po ten komiks nie sięgnęli, to właśnie w tym momencie tym bardziej Państwa zachęcam do tego. Sam Art Spiegelman wydał też na 25-lecie pierwszego wydania Mausa taki tom zatytułowany Meta Maus. I w tym tomie znalazły się nigdy niepublikowane szkice, alternatywne projekty plansz, ale także punkty odniesienia, konteksty, zdjęcia rodziny, zdjęcia różnych miejsc, jego notes, dziennik z czasów, kiedy pracował nad Mausem, a także transkrypcje rozmów z Władkiem Spiegelmanem, czyli z ojcem, które również światło rzucają na to, co ostatecznie w tej historii pokazanej w Mausie opowieści ocalałego się znalazło. I jeszcze dwa filmy chciałam Państwu polecić. Jest dostępny bezpłatnie na Arte TV dokument ponad, niewiele ponad 50 minut on trwa. Jak Maus zabił Miki o dwóch myszach. To jest opowieść. To jest dokument o powstawaniu Mausa. A te fragmenty wypowiedzi, które Państwu zacytowałam dzisiaj dźwiękowo, pochodzą z jeszcze jednego dokumentu, który jest zupełnie świeży. Z roku 2024. Art Spiegelman, Disaster is my muse, czyli katastrofa jest moją muzą. Ten film miał stosunkowo niedawno premierę i mam nadzieję, że pojawi się w Polsce w tym roku, w obiegu festiwalowym. Podrzucę Państwu zwiastuny i parę szkiców, parę plansz z tego komiksu w moich mediach społecznościowych, ale także w trójkowych mediach społecznościowych pod zapowiedzią naszego dzisiejszego spotkania. Art Spiegelman, Maus, opowieść ocalałego, zarówno od strony graficznej, bardzo gęsta, bardzo taka smolista ta opowieść, ale oczywiście bardzo gęsta i bardzo dotykająca w samo serce. Od strony narracyjnej, fabularnej zachęcam. Niestety wciąż aktualna opowieść, bo to jest opowieść po prostu o naturze człowieka. Maus, opowieść ocalałego. Dzisiaj polecam klasykę komiksową. Fleetwood Mac teraz w trójce, 22 minuty po 13.

swoim cyklu panowie Postuła i Łoniewski od dawna mówią o tym, że aktywność fizyczna jest liderem w wyścigu po długowieczność. Z jednej strony medycyna promuje tę tezę dopiero od kilku dekad, z drugiej pierwsza jaskółka w tym temacie pojawiła się na niebie zdecydowanie wcześniej. Jaki sir William Heberden, to jest rok 1772, zajmował się chorym, którego bolała klatka piersiowa i okazało się, że te bóle mu ustępują, jak on piłuje drewno, bo tym się zajmował na co dzień. I to był prekursor de facto naukowego podejścia do aktywności fizycznej. No to jest genialna historia, bo on tak zarabiał na życie. No to oczywiście piłowanie drzewa, czy tam ścinanie tych drzew, to jest duży wysiłek fizyczny. Był pilarzem bądź drwalem. Tak, my to wiemy, że wysiłek fizyczny de facto, no to jest trening nie tylko dla mięśni szkieletowych, ale także dla mięśnia sercowego, który w trakcie wysiłku potrzebuje więcej tlenu. I to jest sygnał dla naczyń krwionośnych, żeby tworzyć taką sieć drobnych naczyń włosowatych, które odżywiają poszczególne komórki. Kierunek długowieczność. Premiera na naszej antenie w każdy wtorek o godzinie 11.30. Potem rzecz jasna na życzenie z naszych podcastów, między innymi ze strony trójka.polskieradio.pl. To już Państwo wszystko wiedzą od Michała. Trójka na życzenie powróci w poniedziałek o 13.30. I teraz Jack White, a potem spotkanie z gościem. Jack White rozpoczyna każdy kolejny odcinek serialu Agencja, The Agency, który od kilku tygodni można oglądać na jednej z platform streamingowych. George Clooney jako producent, Michael Fassbender, Richard Gere między innymi na ekranie i Marcin Zarzeczny także na ekranie w tym serialu. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry wszystkim. Jak się czujesz po tych kilku tygodniach takiego rajdu po mediach? Ja przyznam, że pomyślałyśmy z Kasią Wojtasik, że odczekamy trochę, żeby to już wszystko wybrzmiało, ale też chciałam obejrzeć, jestem po 6 odcinkach serialu, więc jestem bardzo mocno w tej historii. Fajnie, to znaczy, że widziałaś więcej odcinków niż ja. O, to ciekawe. Jak się czuję? No, fajnie, ale już tak jestem w takim momencie, że już potrzebuję iść dalej i już robić nowe rzeczy, bo rzeczywiście ten luty był taki bardzo intensywny, że w zasadzie codziennie miałem od jednego do trzech spotkań i to naprawdę, tak. To naprawdę było... No, już w styczniu się zaczęło. Coś tam się przeglądałam wywiady z tobą, wczorajszy wieczór na tym spędziłam właśnie i sprawdzałam daty. Kurde, no właśnie, no bo czas leci. No w ogóle to jest ciekawe doświadczenie, bo ja nigdy, jak myślałem sobie o swojej takiej drodze zawodowej, no to ja nie myślałem sobie o tym, że będę miał na przykład taki miesiąc, gdzie będę spotykał się z mediami. To jest jakieś bardzo surrealistyczne. Aha. Przy Supernowej nie było tego? Nie, nie było tego. Pamiętam nie było, nie było w takiej gęstości. Tak, super. A jak super. Wspominasz w ogóle pracę z Bartoszem Kruchnikiem przy tym filmie? No, świetnie wspominam i w ogóle to jest... ostatnio robiłem w ogóle takie ciekawe... Jestem na takich warsztatach biznesowych od ponad 3 lat i ostatnio moim zadaniem było przygotowanie prezentacji swojej oferty aktorskiej. Bardzo to było dziwne zadanie, bo miałem ją zrobić w PowerPoincie. No to jest też ciekawe, że aktor musi tak wiele umiejętności posiąść, żeby właśnie odnajdować swoje miejsce w tym zawodzie i kolejne role i tak dalej, prawda? Tak, no to w ogóle ciekawe. Ja w ogóle w życiu nie pomyślałem o czymś takim, że można zrobić prezentację aktorską w PowerPoincie, ale zrobiłem ją właśnie na te warsztaty. I jak chciałem sobie właśnie wrzucić tam takie najważniejsze wydarzenia z mojego życia zawodowego, no i wybrałem 3 historie i właśnie jedną z tych historii była Supernowa. No to była świetna praca, no. Ona w ogóle bardzo dużo dla mnie znaczyła. To był taki trudny moment dla mnie w takim sensie, że miałem dużo takich wątpliwości co do swoich umiejętności aktorskich. I kiedy Bartek do mnie zadzwonił, Kruchlik, i w ogóle teraz taka myśl mi przychodzi do głowy. Kurde, jakie to jest niesamowite, że rozmawiamy w ogóle o Supernowej. Prawda? I fajnie to jest w ogóle wrócić wspominami. Chciałam tak oryginalnie zacząć, wiesz, żeby no nie wspaniale. Tylko o agencji. I wspaniale, więc tak dokładnie, no to było naprawdę super, bo jak Bartek do mnie zadzwonił i powiedział właśnie o tym, że zaprasza mnie na zdjęcia próbne do Supernowej, no to mnie bardzo mocno musiało ustawić po prostu do takiego pionu, że ja wierzę w siebie, że ja mogę to zrobić i jeżeli ja chcę stanąć do tego castingu w swojej mocy, no to ja potrzebuję naprawdę do niej wrócić i mnie to rzeczywiście jakoś bardzo mocno ustawiło do pionu, no i to była niezła, świetna to była przygoda. No. Ja dlatego nawiązałam do Supernowej, bo wtedy po raz pierwszy ciebie zobaczyłam na ekranie i bardzo mocno pamiętam ten film. Od premiery już i od tego festiwalu w Gdyni, kiedy ten film miał premierę i zdobył wał nagrody. Już trochę czasu minęło, ale on bardzo mocno zostaje w pamięci, bo to jest tak mocne doświadczenie, to jest taka pięść prosto w twarz, czy w splot słoneczny, czy gdziekolwiek, ale faktycznie jest to bardzo mocne uderzenie, świetnie zrealizowane i świetne aktorstwo. No świetnie, no super. No i od tamtej pory trochę się wydarzyło, ale też te kolejne etapy w twojej drodze zawodowej, no też musiałeś wychodzić, prawda? To jest jakaś wielka determinacja, oprócz talentu. No to jest w ogóle ciekawe, bo to, co się udaje tworzyć, bardzo mocno zależy od przekonań i poglądów, którymi sobie żyjemy. I ja dzisiaj tak sobie patrząc na przeszłość, mam takie poczucie, że jak gdzieś nie do końca byłem gotowy na to, żeby ta Supernowa mogła się zadarzyć też w moim życiu zawodowym, ale bardzo intensywnie pracuję nad sobą od powiedzmy 4 lat. I właśnie zrobiłem kurs nauczycielski u Iwany Czabak, techniki aktorskiej, której uczę i jestem też we Wracamy do siebie, to jest taka, no to jest dosłownie, jakby to jest nauka tego, co jest nazwą tej instytucji, czyli wracania do siebie i właśnie pracy z poglądami i przekonaniami, więc bardzo mocno, że tak powiem, intensywnie przekopuję te wszystkie swoje poglądy, które mi nie służą i przekonania. No i dzisiaj na pewno jestem w innym miejscu i dzisiaj już mam coś takiego, że dobra, no to mogę spakować plecak i jechać na drugi koniec świata i jedźmy, grajmy, róbmy fajne rzeczy. Tak, a agencja to jest właśnie taka Supernowa dla ciebie? Bardzo, bardzo. Jak do tego doszło, jak to się stało? Te self-tape, czyli taki casting przez internet, prawda? To jest tak, teraz, tak. Wydaje się, że to krótsza droga, ale jednak to jest specyficzny rodzaj spotkania z reżyserami castingu i z reżyserem. Tak, wiesz, dla mnie bardziej, bo to jest taki no standard, no po prostu dostałem zaproszenie na casting, zrobiłem self-tape'a, wysłałem, potem zostałem zaproszony na spotkanie, nie mogłem się zjawić w Londynie, bo miałem coś wcześniej zaplanowane, spotkaliśmy się na Zoomie, potem pojechałem do tego Londynu, poszło super na tym castingu, że to jakby nie ma tutaj nic takiego niesamowitego, ale patrząc z innej perspektywy na tę historię, jest po prostu coś niesamowitego w tej drodze, którą się przebywa. Czyli tak jak właśnie wspominałem wcześniej, że kiedy pracuję nad ze swoimi przekonaniami, to rzeczywiście wtedy jakieś nowe drzwi zaczynają się otwierać, kiedy ja naprawdę transformuję przekonania, które mi nie służą. I powiem ci, to był taki wspaniały moment. To jest taki bardzo mocno psychologiczny proces też, no, taki dochodzenia po prostu... do tego, żeby dać sobie prawo do tego, żeby zawalczyć o właśnie to, co najważniejsze. To jest w ogóle, wiesz, to ciekawe, bo psychologiczny bardzo mi się kojarzy z takim dużym odcięciem mimo wszystko od siebie. Aha. Że to jest jakieś takie naukowe podejście do serca, a wracamy do siebie. Czyli to jest zupełnie coś odwrotnego. Czyli moja intuicja, że psychologiczne to nie do końca. Ja właśnie myślę, że do końca, tylko że na przykład dzisiaj, jak ja to jest moja perspektywa, nie? Moja perspektywa. Że jak ja słyszę psychologia, to super, jestem tym zaintrygowany, jestem ciekawy, bo o tym też jest aktorstwo, żeby rozpoznać, jak ta postać działa, jak funkcjonuje, jakie ona ma przekonania, zapętlenia, jakimi ona systemami działa. Natomiast jakby ta droga, w której ja byłem sobie i oczywiście jestem i pewnie zawsze będę, była o takim zdecydowaniu się na to, co ja naprawdę chcę w życiu robić. Bo ja wtedy, 2 lata temu prawie, prowadziłem agencję aktorską, uczyłem, byłem też, że tak powiem, w gotowości aktorskiej do pracy, wiesz, tej aktorskiej zawodowej, ale tej pracy aktorskiej za bardzo nie było. I ja 1,5 roku temu tak naprawdę podjąłem taką decyzję po jednym właśnie z warsztatów biznesowych o tym, że ja zawieszam agencję po to, żeby stworzyć sobie przestrzeń na aktorstwo. I pamiętam, jak leżałem sobie w łóżku po takim 3-dniowym warsztacie, ja sobie po prostu czułem miłość do tego aktorstwa. I tam był duży taki wątek takiej miłości do eksploracji aktorstwa za granicą. I 2 dni później dostałem casting w Wielkiej Brytanii do serialu, który wygrałem i tam znalazłem się w stałej obsadzie takiego wspaniałego naprawdę serialu. Out There, tak, dokładnie. Mm-hmm. Wspaniały serial. I zaczęły się wydarzać bardzo dużo aktorskich rzeczy. Ja w zasadzie w ciągu 1,5 roku zagrałem w 8 produkcjach. No i przyszło wreszcie The Agency. I ja mam coś takiego, że jak sobie patrzę na to właśnie z tej dzisiejszej perspektywy, że ja to po prostu w jakiś sposób wykochałem. Pięknie. To tutaj na moment zrobimy pauzę. Proszę docenić, proszę państwa, jak stopniujemy napięcie w tej rozmowie. Za chwilkę do niej wracamy. Promising the miracles, pocketing the cash. Marcin Zarzeczny wciąż w studiu Trójki i tu Myśliwiecka 357. To porozmawiajmy o The Agency teraz. Ta historia jest szpiegowska. To jest remake znakomitego francuskiego serialu z Mattiem Kassovicem w roli głównej. Tam zaczyna się od tego, że szpieg, który przez kilka długich lat, chyba 6 lat, był pod przykrywką w innym kraju, pod inną tożsamością, no jest wezwany do właściwego miejsca swojego zatrudnienia. No ale gry się toczą szpiegowskie, międzynarodowe, na bardzo różnych poziomach. Michael Fassbender gra tego głównego bohatera. Świetna obsada. A ty jesteś białoruskim agentem z kolei, prawda? Który współpracuje z CIA. Tak jest. Jestem białoruskim agentem współpracującym z CIA, którego dopada wreszcie karma. Tak. Więc dużo trzeba było tam dramatycznych scen przygotować. Jak ten proces wyglądał? Jestem też bardzo ciekawa, jak to jest, bo zwracam na to uwagę zawsze. Ty musiałeś zagrać po angielsku z rosyjskim akcentem. Jak się to ćwiczy? No, polscy aktorzy rzadko w ogóle mają okazję do tego, żeby ćwiczyć jakiś inny akcent. Gdyby ktoś musiał zagrać Ślązaka, nie będąc Ślązakiem, no to jest ta sytuacja. Tak. Ale to się rzadko zdarza, prawda? No to ciekawe, bo to w ogóle wczoraj spotkałem się ze swoją koleżanką, poszliśmy na kolację i ona właśnie mówiła: Marcin, jakie to jest ciekawe i trudne, i że to jest w ogóle wyzwanie, że nie dość, że grałeś po angielsku, to jeszcze grałeś z rosyjskim akcentem. Czyli generalnie jakby z czymś, z czym się nie urodziłem, co nie jest mi bliskie, a robiło się to świetnie, bo produkcja bardzo zadbała o to, żeby przygotować mnie do właśnie grania po angielsku z rosyjskim akcentem. Ja tak naprawdę miałem tam coacha angielskiego, miałem coacha rosyjskiego. To było takie wspaniałe w ogóle, bo mój coach rosyjskiego jest Francuzem mieszkającym w Wielkiej Brytanii, który uczył mnie Polaka rosyjskiego i w ogóle strasznie lubię... Kosmopolityczne towarzystwo. Strasznie lubię te zagmatwane ścieżki, które tak naprawdę w żaden sposób nie są zagmatwane, ale tak na pierwszy rzut oka mogą się wydawać. Więc Fabien, który mnie przygotowywał, no naprawdę jakby zrobił to świetnie. On jest w ogóle super specjalistą listą i pracował też w ogóle przy wspaniałych produkcjach i no była super to praca i świetna zabawa to była tak naprawdę, no świetna. A wejście na plan z osobami takimi jak Michael Fassbender czy Richard Gere, tam Jeffrey Wright się też pojawia. Tak. Jodie Turner-Smith w obsadzie. Już nie będę wszystkich wymieniać, ale historia jest bardzo wielowątkowa i dosyć zagmatwana i faktycznie dużo się dzieje, więc jakbyś mógł też trochę o tym doświadczeniu grania z tymi zagranicznymi aktorami. Właśnie powiedzieć. Zadajesz mi to pytanie i czuję, że coś się we mnie dzieje i tak próbuję rozpoznać, co to jest. I ja czuję, że mnie to po prostu jakoś wzrusza, że to naprawdę się wydarzyło, bo z jednej strony no to jest taki temat, dzięki The Agency, dzięki agencji, który mogłem sobie przepracować w jakiejś, myślę, że bardzo dużej mierze, temat związany z autorytetami, nie? Czyli jak być w ogóle, jak pracować z Michaelem Fassbenderem, jak być i jak pracować z Richardem Gerem, z Joe Wrightem, jakby też z tymi wszystkimi wspaniałymi dokładnie ludźmi. Który zaczynał tutaj, ustawiał ten serial pierwszymi odcinkami, prawda? Tak, zgadza się. No i rzeczywiście były to bardzo takie no, duże lekcje o tym, że za każdym autorytetem po prostu stoi człowiek. I to chyba jest jakieś takie bardzo mocno wzruszające, bo ja wcześniej miałem, szczerze przyznam, takie podświadome myślenie, że ta ikona, że ten autorytet po prostu jest jakimś rodzajem pomnika i że nie było po prostu dostrzec tam jakoś trudno ten faktor ludzki, ale były to po prostu bardzo normalne spotkania, takie jak wszędzie w pracy, no. I to jest kropka. Po prostu człowiek jest człowiek i zawsze będzie człowiekiem i to jest takie, no, wspaniała lekcja pod tym kątem. Generalnie w ogóle pracowało się wspaniale. To była naprawdę wspaniała praca. No to teraz muszę cię zapytać, co było, może jakaś łyżka dziegciu. Na przykład kawa była niedobra, albo coś takiego. Aha, dobrze, poszukajmy. Wiesz co, ja ci powiem tak, że ja w ogóle miałem bardzo dużo frajdy z tego, że ja tam w ogóle byłem, nie? Mm-hmm. I że ja na przykład, jak siedziałem sobie w kamperze, albo na schodkach, bo ja najczęściej sobie robiłem takie... Piłeś kawę, herbatę na schodkach. Tak jest, dokładnie. To napisałeś w swoich mediach społecznościowych. Zgadza się. I ja sobie właśnie tam siadałem, sobie kładłem poduszkę na schodki i pod plecy. Czasami ja po prostu, ja się cieszyłem, że ja tam jestem. I nawet jak ja musiałem czekać ileś tam godzin na próbę, czy na ujęcie, to ja po prostu, ja tam byłem w tych w ogóle wspaniałych studiach Warner Brosa. Mm-hmm. I ja po prostu oddychałem tym powietrzem. Ja po prostu cieszyłem się tym, że ja doświadczam czegoś, co jest mi jakoś tak, no w ogóle było nieznane wcześniej. I było wspaniałe. I na pewno tam się pewnie znajdzie jakaś tam łyżka dziegciu. Nie wiem, musiałbym pomyśleć. Nie, oczywiście. Łatwo nie przychodzi. Z przymrużeniem oka zapytałam o to, ale to też rola jest tak zapadająca w pamięć i trochę zdarłeś sobie gardło chyba, prawda? Troszeczkę sobie zgadłem. Jest bardzo intensywna ta postać Aleksieja. On jest już w takim momencie, w którym no, sprawy są postawione na ostrzu noża. To jest sprawa życia i śmierci. On się znajduje na bardzo cienkiej granicy w tym momencie, więc musi się jakoś ratować. Poddawany jest bardzo dużej presji również. Nie będę nic zdradzać. Troszeczkę zwiastuny pokazują. Więc gdyby państwo jeszcze serialu samego nie oglądali, to bardzo polecam i bardzo gratuluję. Ja też bardzo polecam i zapraszam. Jeszcze chciałam cię zapytać, bo mówisz o tym, że dużo się działo ostatnio aktorsko, nie tylko poza granicami Polski, bo muszę zapytać o Klęgor, drugi sezon. To nie będzie kontynuacja tej historii, która była w pierwszym sezonie. Domyślam się, że niewiele możesz zdradzić, ale ja bardzo czekam na ten duet Kośmicki-Wysocki, jeśli chodzi o opowiadanie historii. Więc co możesz nam powiedzieć o tej historii, o swojej postaci, miejscu w tej historii? Co mogę powiedzieć? Że będzie wspaniale. Ach, to jest swoje ulubione słowo. No lubię to słowo, bo ono rzeczywiście jest wyznacznikiem tego, co często się wydarza w moim życiu ostatnimi czasy. Mm-hmm. No. Bo przychodzą nowe wyzwania, castingi, nie mam żadnych planów takich, że o, mam, że jakąś rolę i fajnie. Są castingi bardzo ciekawe, szczególnie ten, przyszła w ogóle do mnie teraz... Casting przyszedł do mnie do roli w ogóle w historii miłosnej. O. Nie terrorysty, nie szpiega, nie mordercy. I bardzo się tym cieszę, więc zrobiłem ten casting, miałem bardzo dużo przyjemności i zobaczymy, co z tego dalej będzie. A jak nic nie będzie, to i tak dla mnie to była po prostu wielka przyjemność, żeby móc popracować sobie z tą potrzebą miłości i z tęsknotą za rodziną i za tworzeniem domu. No jakieś w ogóle, no wspaniałe to historie. Bardzo czekam w takim razie na jakieś ogłoszenia, konkrety i na kolejne spotkania. Mam Fajnie. Nadzieję, że będzie wiele okazji do tego. Ekstra, super. Marcin Zarzeczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Trójce. My wracamy do muzyki. Okrążeń tysiące.